إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. محكم داوي ربي كريم فرمان نبي صلى الله عليه وسلم چلا فق پتا و در حق کړی دي او دې صحابو ته نرم ګرځول دي او که چرته ته بد زبان وي یا سخت زړه والی وي د دې وستا د خوا نه پاسېدلو. د نن سبا کې رب کریم فرمایي ان ینصرکم الله کوچر تا امدادو کی دتاسو اللہ پاک فلا غالب لکم ننشتر بیا زور ور پتا سو باندی چه دا اللہ امداد نسرئی نا اللہ دا بادشاہانو بادشاہ دے تا باندی و بیا سوک زور ور نئی و این یحضرکم او کوچر تا فریق دی تاسو لراب دلتا خودلان مرد پر خود دل دی بیتر کے نصرت پتوری کے پر خودل دے امداد او کچر تفریق دی تاسو لرا فمن سوک دی دلذی حاق کسان ینصر کماش امدادو کی دتاسو من بعدی رستو ددخ کے خوزلان نام من بعدی ہی کدا ہی ضمیر چھدے ضمیر مجرور متصل مجرور بے اضافت ندا یحضل کم کی مصدر خزلان پروت تکنے ندا آگے تراجی نسوک نیم یاہا کسا چا غیب دیتا امدادو کی نتا سو من بعدی رستو ندا کی خزلان نام وعلى الله او خاص فالله بني فليتوكل المؤمنون زان دي اسفري المؤمنون ايمان والا فس الله تري زان اسفري المؤمنون ايمان والا توكل يوكي دا مؤمنان فالله بني وعلى الله دونيكي النصرت والخذلان من صفات الله النصرت والخذلان من صفات الله وهي عقيدة الإيمان أو دا عقيدة الإيمان فلذا قال المؤمنون توكلوك مؤمنان ذكا دا عقيدة الإيمان ذكا مؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبينا او جائز ندين نبي دفارا ان يغلى خيانتك جائز ندين نبي دفارا ان يغلى خيانتك تداولي لا ندرك لان الخيانه لأن الخيانة منافي النبوة خيانة شدي هذا منافي للنبوة خيانة منافي للنبوة ندى نبينا فرضا جيزني لشدي خيانته كي اوس خیانت کم خیانت نو اولی کی خیانت پا مال کی او یا پا وحی کی دی با پا مال کی خیانت نکی او پا وحی کی با هم خیانت نکی وما كان لنبينا جائز نريد نبي نفارا أن يقول خيانتك ذكر خيانة تريد منافذي نبوة سرا أو دلتك خيانة دوار خيانة مرادي تي جائز نريد دشار فارد نبي نفارا خيانتك فمالك أو يا خيانتك فوحيك او دا واقعیا کوم وخت شوه ده دا واقعیا کوم وخت شوه ده نو بخاری شریف کې ترمذی شریف کې کوم حدیث دی نو دا د خیرات دا واقعیا دا د بدر په جنگ کې شوه ده صدر ګډوډ شو کنه یو کس په کوستای دی واغستی او دا دلته چې کوم موضوع روان را بحث روان دی کوم دی دا وحد دی نو واقع د څه شي ده بدر ده او رالی به څه شي کې د احد په بحث کې که نه دې سیټ ته راولیکي دا دواړو کې لګي دا دواړو کې لګي کم کسان چې د ډېری نه راکوز شوي وو هم کسان چې د احد د ډېری نه راکوز شوي وو کېدی شي هغې دا خیال کړی وو چې یاره سامان راغونډېږي چې ته څه شی په کې راته کم نه شي ځکه هلته اشاره شته چې بعضې په تاسو کې داسې چې اراده لري د دنیا بعضې تاسو کې داسې چې اراده لري د دنیا په دا یې کومو کسانو باره کې ویلو چې کومه راکوسي وو که نه او یا چې کوم نه نو دا واقع ده څه شته د بدر صدر ګډوډو یو کس پکوي چې استاجي به دا کړي وما كان لنبينا جائز نريد نبي رفرا أن يغلى شخيانتك ومن يعلل أو هاسوك خيانتك يأتي لا تكبكي بما فحاسب به غل يوم القيامة شكم خيانتك لدين فدي بدي براتك يوم القيامة پرواز دا قیامت باندې چې څه شي چې پکړې ده دا سرکاري شي وجري چې دا چا وړي الله درحم وکړي چې دا بل څنګه حاضرې درنګ چې نن یو لې سمکه قبضه کړې ده لې شو تا دلته قرباني کړې قبضه کړې ده دا به مو مزمکه پر دا لې پکت دي دا به بیا ته کې دي جواب ورکړي پسر به راته زناور دی جاگی دی زکات نرے ور کرے ام دخ که زناور با دی وی پخ کر رخ کرو مالو بروزن مار او اے بروزن مار ادی مال نبا تا مار روش او دا بر اسفاد که چه خلق ملشو ناغی دی وزن دا وجنا وی لرگی بروزن مرگی لرگی بروزن مرگی لرگی بسی بیدانگر لرتن بیرو بسی وی را شهید شو وَمَنْ يَعْلُ الْيَعْدِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بیا غلو کے دیر بھی تفصیل جو بدری میشتی دا دیکھ لگی دا دے مستقیم نے سرا بل کر ناشنا ہوں دکار شونو دا غلا خبری بس را لے بدری دی بیا خاندارا تھا مریضی وطرو کمپلیکس تھا چینچے کی اگر تھے دی دلتے ہیں چینچی رو بمحکڑے دا دلتے بیدانا سور لے کھولے دی ګردنه په چنچه بس هغه وی چرته و چیرې د دې هسپتال مخې ته یو کس ته غلې ستاسو چنچې دی سره وی لاړو ورپسې چې څنګه مې مرای نه ونیسو وي چې سکه ما ته چې غلط اخله غره کوي چې خلاص ما خو دا وا کچا خبرونه کې بچو له په مزدوري کوم بچو له په مزدوري کې غیر غر کړتا مونږ ته مریض خپل ټاکي او دلته نه چنچي راو سوس نه وي چې کچا خبرونه کې غلط نه وي تاري پېرې کې نو مې اور څه بازار نه سره وړم هغه اګوته موټر سایکل سره وتی سیټ ته چوتي سیف ګارد ته ځولان تکړه هغه یې زو ختم دکاندار هغه شیشه لګېدلې کنه وی هغه دکاندار نه سس سس کېدلې ما شیشه کې سرستو کته موټر سایکل سره کومه نه کی اوس کس لګې زر زر ګوتې سکی کولا وی یو ما راوړ نو کومه چې خدای رغر کا وی لاس نه مینو سر یو ما ته خدای رغر کا زمان اغلا کې وی ګوتې لاس کې نه و چې وړې مې دا ته چې غلا چې خلاص ما خدا وا دي سر بس کې وما يعلو له اوهام